Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından 26. sözü Kader Risalesini okumaya devam ediyoruz. Zeyl kısmındayız, yani son kısmını okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu küçücük zeylin büyük bir ehemmiyeti var, herkese menfaatlidir. İnsanı Cenab-ı Hakk'a ulaştıran tarikler, yollar pek çoktur. Cenab-ı Hakk'a bu bakımdan hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz ki, fevkalade sayısız yollarla bizim kendisine ulaşmamız, kavuşmamız, ona doğru yol almamız, kurbiyetine ermemiz için yollar, her yere yollar yapmış. Yani her duygumuz ile, her düşüncemiz ile, her kabiliyetimiz ile Allah'a yol alabiliriz. Bütün hak tarikler, hak yollar Kur'an'dan alınmıştır. Kur'an yol gösteriyor. Fakat tarikatlerin bazısı bazısından daha kısa, daha selametli, daha umumiyetli oluyor. Demek ki aralarındaki fark, kısalık, uzunluk, selametli oluş veya umumiyet itibariyle, yani herkesin yürüyebileceği yol olması itibariyle farklılık arz ediyor. Bütün o yollar gibi ben de Kur'an'dan istifade ile aciz, fakir, şefkat ve tefekkür yolunu Kur'an-ı Kerim'den aldım, tercih ettim. Evet, aciz, fakir, şefkat, tefekkür yolu. Üstadımız da Kur'an-ı Kerim'den bu yolu tercih etmiş. Nedir acaba bu yolun özelliği? Şöyle diyor, evet, aciz yolu, aşk gibi, fakat daha güvenli bir yoldur ki, ubudiyet tarikiyle mahbubiyete kadar gider. Yani insanın aczini bilmesi, Allah'a karşı aczini bilmesiyle yola çıkması güvenli bir yoldur. Allah'a kulluk ederek ubudiyet tarikı ile mahbubiyete kadar gider. Burada bir işaret var. Bizim geçmişimizde tarikatlerin çoğunun kullandığı yol sevgi, muhabbet yoludur. Allah'ı sevme yolu. Şimdi bu muhabbet yolu elbette çok geniş, büyük bir cadde. Ama üstadımız onunla mukayese ederek aciz için diyor ki, Allah'ı sevme nasıl mahbubiyette Allah'ın bizi sevmesi esastır, orada noktalanır. Ama giderken sevgi ayağıyla gider, sevgi kanadıyla gider. Aciz yolunda ise ubudiyet tarikiyle gidilir. Yani mümin kul olduğunun farkında olarak, şuuruyla, o şuurla mütevaziyane gider. Ama sonunda Allah tarafından sevilme noktasına ulaşır. Bu ubudiyet, ibadet yolu. Fakir de, şimdi aciz fakir demişti, fakir yolu da Rahman ismine ulaştırır. Biz fakiriz, Cenab-ı Hak Rahman. Yani o, bütün nimetlerin sahibi, gani-i mutlaktır. Üstadın tercih ettiği yolun birisi de şefkatti. Şefkat de aşk gibi, belki daha keskin ve daha geniş bir yoldur ki, Rahim ismine ulaştırır. Demek ki şefkati esas alarak, içimizde, kalbimizde taşıdığımız şefkati esas alarak da Cenab-ı Hakk'a karşı yol alabiliriz, ona doğru yol alabiliriz. Rahim ismine ulaştırır. Hem tefekkür de aşk gibi, hatta daha zengin, daha parlak, daha geniş bir tariktir ki bu da bir yoldur. Hakim ismine ulaştırır. Böylece şu yollar hafi tariklerdeki letaif-i aşere gibi 10 adım değildir. Cehri tariklerdeki gibi nüfus-u seb'a yani 7 basamaklı da değildir. Değerli kardeşlerim, hafi tarikler zikrini sessiz zikir ile zikreden tariklerdir. Bir de cehri zikirler yapanlar var, yani sesli zikir. Onların da 7 basamaklı bir yolları var. Bu bizim yolumuz 7 yahut 10 basamaklı değil, onların yerine geçen 4 hatveden, 4 adımdan ibarettir diyor. Tarikatten çok hakikattir, hatta dinin kendisidir. Çünkü tarikatler din içerisinde bir meşrep, bir yoldurlar. Ama üstadımız dinin kendisini tercih etmiş, hakikati. Acizlik ve fakirlik yolu deyince yanlış anlaşılmasın, bu yol bütün kudret ve kuvvetin Allah'a ait olduğunu, onun kudret ve kuvvetinin ezeli ve zati olduğunu, insanın ise aciz olduğunu Allah'a karşı idrak etmesidir. Evet, acizlik yolu budur. Bütün kudret kuvvet Allah'ın ve biz Allah'a karşı aciz varlıklarız. Yoksa Allah'ın verdiği kadar, onun lütfettiği kadar bir kas kuvvetimiz, bir kemik kuvvetimiz, neyse bir dayanma gücümüz vardır. Ama bu ondandır, onun lütfuyladır, ihsanıyladır. Bunu idrak etmek. Yine bu yol, bütün varlık ve zenginliğin Allah'a ait olduğunu, insanın ise gerçekte fakir ve ihtiyaçlı bir varlık olduğunu, fakat Allah'ın lütuf ve rahmetiyle ihtiyaçlarının karşılandığını idrak etme yoludur. Yoksa acizlik ve fakirliği kendinde yapmaya çalışmak veya halka göstermek tarzında bir yol değildir. Yine bu yol, kendi kusurunu, eksiğini bilme yoludur. Bütün noksan sıfatların, yani acizliğin, ihtiyaçlı olmanın, yeme içme ile ayakta durmanın, yorulmanın, yaşlanmanın, hastalanmanın, ölmenin, doğurma ve doğurulmanın, şaşırmanın, korkmanın, unutmanın, bunların hep insana ve yaratılmış mahluklara ait sıfatlar olduğunu, Allah'ın ise böyle noksan sıfatlardan münezzeh ve mukaddes olduğunu, yani onun kudretinin sonsuz, ilminin sonsuz olduğunu, hem görmek için göze, tutmak için ele, duymak için kulağa ihtiyacı olmadığını bilmektir. Yani sınırlı bir görüş, insanların ve diğer canlıların özelliğidir. Sınırlı bir işitme, insanların ve diğer yaratılmışların özelliğidir. Biz kusurlu, biz eksik yaratılmışız. Cenab-ı Hak ise kendisi kendinden olarak, varlığı kendinden, işitmesi, görmesi, bilmesi kendinden olarak, sonradan elde edilme, sonradan öğrenme tarzında değil. İşte sonradan öğrenmeler, önce cahil olup sonradan alim olmalar ve sınırlı bir bilgiyle alim olmalar, bütün bunlar insanlara aittir. Allah ise hem kendisi bilir, kendindendir bilmesi, sonradan değildir bilmesi. Sonradan değildir kudreti, kuvveti, ilmi. Değerli kardeşlerim, üstadımız şöyle devam ediyor. Şu kısa yolun, yani 4 maddelik bu yolumuzun duası, evradı şudur. Peygamber Efendimizin yolundan gitmektir. Onun sünnetini yaşamaktır. Farzları yerine getirmek, büyük günahları terk etmektir. Ve bilhassa namazı tadili erkan ile kılmak, namazın sonundaki tesbihatı yapmaktır. Tadili erkan, namazı aceleye getirmeden durulacak yerde durarak, sakin bir şekilde kılmak ve namazın tadını almaktır. Birinci hatveye فَلَا تُزَكُّ اَنْفُسَكُمْ ayeti işaret ediyor. İkinci hatveye, yani hatve adım demek, buna estaizu billah وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ ayeti işaret ediyor. Bütün bunları ileride açıklayacak üstadımız. Üçüncü hatveye مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ayeti işaret ediyor. Dördüncü hatveye de كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ ayeti işaret ediyor. Şu dört hatvenin kısa bir izahı şudur diyor ve üstadımız birinci adımı açıklıyor. فَلَا تُزَكُّ اَنْفُسَكُمْ Nefsinizi, kendinizi hata yapmaz kabul etmeyin. Kendinizi temize çıkarmaya çalışmayın. Bu ayetin işaret ettiği gibi nefsini temize çıkarmamak esastır bizim yolumuzda. Zira insan yaratılışı itibariyle kendini sever. Tamam, yaratılışımız böyle. Hatta en önce ve bizzat yalnız kendini sever. Başka her şeyi nefsine, kendine feda eder. Allah'ı övercesine nefsini över. Allah'ı tenzih eder gibi hata yapmaktan ve eksik olmaktan nefsini tenzih ve tebriye eder. Her konuda beraat etmek, temize çıkmak ister. Elden geldiği kadar kusurları kendine layık görmez ve kabul etmez. Nefsine tapınır derecesinde kendini şiddetle müdafaa eder. Hatta fıtratına konulan ve mahbubu hakikinin hamd ve tesbihi için verilmiş olan cihazat ve istidadı kendi nefsine sarf ederek men ittehaze ilahehu hevahu kim istediği şeyi kendine ilah edinirse arzularını, heveslerini, düşündüğü şeyleri kendine ilah edinirse onun işi kötü, tehlikeli. İşte bu ayetin tehdidine mazhar olur. Kendini görür, kendine güvenir, kendini beğenir. İşte şu birinci adımda nefsi temizlemenin yolu onu tezkiye etmemek, yani temize çıkarmamak, beraat ettirmemek. Ve bilmek, her hatanın, kusurun ondan olduğunu bilmek, haddini bilmek, sınırlarını bilmek. Gerçek temiz olanın, gerçek mukaddes ve nezih olanın sadece Allah olabileceğini, insanların ve bütün mahlukatın eksik yaratıldığını baştan kabul etmek. Değerli kardeşlerim, biz biraz duygusal tarafı ağır basan bir toplumuz. Duygusal, duygularıyla hareket eden insanlar kendilerini müdafaa etmeyi daha çok seviyorlar. Halbuki biraz kendimize karşı da nötr olabilsek, yani başkası hata yapar onu kabul ediyoruz ama kendimize gelince hata yapmazmışız gibi davranıyorsak burada bir çelişki var. Herkes gibi ben de hata yaparım. Zaten hata yapmak bana yakışan budur. Ve hatayı düzeltmeye çalışmak, tevbeyle, istiğfarla, özür dileyerek, efendim tasih etmeye çalışmaktır benim işim. Yani ben tasih ettiğim kadar, düzeltebildiğim kadar, yanlışlarımı düzeltebildiğim, istiğfar edebildiğim kadar iyi insan, doğru insan olurum. Bunu bilmek lazım. Değerli kardeşlerim, burada dersimize son veriyoruz. Kaldığımız kısımları, ikinci, üçüncü, dördüncü hatveleri yarın okumaya devam edeceğiz.